अकेले हम अकेले तुम, जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल तू मेरी जान, ओह आई लव यू डैडी। तू मासूम तू शैतान, बट यू लव मी डैडी। तू मेरा दिल तू मेरी जान, तू शैतान, बट यू लव मी डैडी। सबका और इसी शरारत से दिल जिगर है तू सबका। कहने को है यूं तो हजार कोई, मगर तुझसा कहां। अकेले हम अकेले तुम, जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल तू मेरी जान, ओह आई लव यू डैडी। तू मासूम तू शैतान, बट यू लव मी डैडी। सफर मैं हूं डैडी। आज लगे कितना हसी अपना जहां अपना समा। अकेले हम अकेले तुम, जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल तू मेरी जान, तू शैतान, बट यू लव मी डैडी। तू मेरा दिल तू मेरी जान, आई लव यू डैडी। तू मासूम तू शैतान।